أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. أم حسبت أن أصحاب الكهف دي جنا الله جل جلاله دا أصحاب الكهف إجمالي واقع بيان أورست بيان جار لسم دو لسم نمبر آيات كي نحن نقص عليك نباهم ددغ زینب اللہ جل جلالہ تفصیل واقعی ذکر گئی او بیگا ماتا ستا مختصر غنتا دا اصحاب کہف اجمالی واقعی ذکر گڑی خوب یادا خبر یاد ساتا ہے بطور تمهید یو سو خبرې وره چې هغه لازمی دی انسان باغې خبردار شي. دا صاحب کهف په واقعاتو کې باز وګدي او نامناسب او موضوعي او ناقابل اعتبار خبرې ذکر کړي لکه قرآن کې د دې واقعې ډېر مختصر راځي. بیا دلته کې مفسرین ډېر لوی بحثونه چړلي دا څوک دریم دا څنګه خلک دریم دا د کومې زمانه خلک سلورم دا غار د دې په کومه علاقه کې وینزم د دې تعداد سو شپږم د دې نمونه سو اووم بیا د دې د سپین نوم سو اتم بیا د اغر رنگ سو. حالانکه قرآن بتاسو وینه چې په مقاصد باندې اکتفا کوي او په مقاصد باندې روان دي. بیا د دې و اتو بحثونه د پارا باز روایت دی راجم کړی مفسرین خپل تفاسیر کې ذکر کړی دي باز د وهب ابن منبه او باز د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت باز کمزوري سند والا خدا ټول خبرې داسې دي کې انسان چې توورین نه تصدیق پکار دی او نه تکذیب پکار دی او باز خبر داد دی چې هغه موضوعی دی نو هغه د بیانوم قابل تنقید دی که چه تا او را یا خپل تاست چانه او را او بیا بیانوانو دانی دی پکار. مثلا یہ اسرائیلی روایت ابن خاتم ذکر کرده دا حدیث پشکر سندی والا ذکر کرده و ایسوپیان وای چیزی او را دی سفیان نے روایت کرے عبید نامی او سڑے ہو اگر ایسا پا کوپا کی ہوئے تما او ما دا اصحابو کا اب دست پہ اولی دو ددر رنگ دو اگر سورو او سفیان بیا بیان کی جی دا سڑی نچے تا دروگ ویلی ہونا پا دروگ سر مطامو ناوی چی ما دا اس پہ اولی دو رنگ سورو. حالانکہ اس دی روایت تا چیو گو رہی دا روایت صحیح نه ده ځکه د مورخین و مطابق چې کوم تاریخ ده دا د حضرت عیسی علیه السلام نه مخکې تیر شوی. یا بعض مورخین وایي دا د عیسی علیه السلام د امتیانو کیسه ده دغه په امت کې نو د سوونو کالو مخکې مثلا نو څنګه اس په پوزو کې ګرځیدل. لکه دا غرنګ یو بل واقعې ابن کلابم دا او ز خپل په ذکر دې ما د شدت جنت ولید دا غرنګ دې سپی بار کې دا خبره دا افسانه ده دا عقل نه تسلیمې بے بنیاد واقعې دا بے بنیاد خبره ده اذن یو نا مناسب روایت چه ده وحد ابن منبه یو اوبه ده روایت ده وی نبی علیه السلام تو السلام وی اللہ تلا تا چه ما تا سابقه دعای اکلا چه ما تا سابقه بولیش وی ده اللہ ده طرف وطا ویلیش چه دنیا کی رات نشیلی ده البت تا استاپ ملگرو که سلور کسان معزز کسانو گر ناغی بے اومینی جبریل علیہ السلام ته یې دې طریقه بس یو جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام ته جو صادر وغوړا خپل ملګری پیکې نه ونو یو طرف ته یو ملګری ابوبکر صدیق سے اول طرف ته عمر سے بل طرف ته علی سے بل طرف ته عثمان سے پای کې نه اصل حوالہ اساګری اوچت ک سابقہ بغار خو دل لول خو سپی غافل خو بیا دیا کان اوچت که دیو پی جلن سپی شرد آسی لکی سروک چیدن نرازه ابیا پی دیج نبی علیہ السلام در رب السلام کو اغی جواب ورکو اغی ایمان امرالو نو اللہ مسودی دا واقعا او دو وحب ابن منبه دا واقعا دا قبل تنکید دا در نبی علیہ السلام پرمائش پورا نشو دا اغی پورا شو ابیا دا خبره چې هوا غصادر الحلان کې سليمان عليه الصلاه والسلام خواتا بيو هغه دا سوال کړو چې رب هبلي ملک الله ينبغي لاحد من بعد رحمت داسې بچه اترا کې چې زمانه رسته چې تا ورنه کی بل چا ته ملو نشي او هوا دا غتا بيو دا د رب بچات کې دا یو طاقت والا خبره دا خبره نا مناسبه ده دا خبره قابل اعتبار ده دا نا مناسبه واقعات دي دا نه دي ذکر کول پکار اسرائیلی روایت دي ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم الله فرمای ام حسبت ته ګمان کې ان اصحاب الكهف چې هاوندان د غهر ورقیم خواندان درقیم کانو من آیاتنا عجبا دیو زمانگا پاغا نخو دو قدرت کی سعجیبا ناشنا لاغیتی دا گمان که داس ناشنا خبر ننا دنین ناشنا ناشنا خبر مخی دا اللہ تذکر اکلشتا اللہ از مکہ پیدا کرده دا غیر پر زینت پیدا کرده اسمانو نپاد پیدا کرده لوی کائنات کې عجائب د الله د قدرت او د طاقت موجود ته دا ګومان کې جداس ناشنا خبر دی دا سوال کړو نبی علیہ السلام ته وی خو نبی علیہ السلام د الله قدرت او ته معلومو اصل کې دا اغي سوال کړو چې دا یو ناشنا واقعا نه مشرکانو نبی علیہ السلام ته الله نسبت کو نسبت نبی علیہ السلام ته مجازن ته ام حسب کان ناسا بلکا بیا دا خبر یاد ساته کاف ستو وی او رقیم نس مراد نو کهف غار تا ویلگی یو غار عربه کی یو تا کهف ویلگی نو غار چی دا وڑو کی یو کهف چی نو دا لگتی کهف چی لگن تا غٹ سوری وی پا غار کی المکان الواسعو پی الجبل نو اغی تا بیا کهف ویلگی غار خواندان دا غار مراد تینا دک حضرات تی والرقیم او خواندان در رقیم نو رقیم نسه مراد رقیم بارکیم نمو پسرینو دیر اکوال لی دیکیم لغن تکی وضاحت اغاور بعض خلق وائی بعض مپسرین وائی چه در رقیم نمراد آغا تختیری چی پدی بانده دا اغی نمونه لیکلی شو او دا اغی نسبون او دا اغی مختصر واقعات اغا پی لیکلی شو نه در رقیم نه مراد اغا دا غده آواز وای رقیم دا غر نوم دی چکم کې دا سورنګ آواز وای رقیم دا کلی نوم دی بازی وای رقیم دا تختین نوم دی چې د دې نمونه وغیرہ پکیو بازی وای رقیم دا کلی نوم دی چې د کم کلی نذیر وته دا پینځه کول او شوش پغم کول اغلار چې اصل کې اصحاب الکهف دا ځان لخلقو او اصحاب الرقیم دا ځان لخلق دا اصحاب الکهف واقعا الله دلته ذکر کړی دا او دا اصحاب الرقیم واقعا علامه قرطبی وایي نه ذکر شوی ابي علامه قرطبی ویل دي چې بخاری هغه ته اشاره کړی دا امام بخاری خپل کتاب ابیا د بخاری په حاشیه باندې محشلی کلی دي چې مراد د دینه دا غدرو کسانو واقعا تفصیلی تاسو اوریدل را یو درې کسانو وغیر اوتیو ابیا یو غار کې پکانه بنشو کانه دراغه بار حل درو والو جوسو پساو شو خوار سړی خپل خستا عمل الله ته مخ کې کې چې زمونږ دې مسئله حل روزي نیو مسله مخ کې کله الله تعالی دا چی اللہ ما سر با مزدورانو کار کو دیو مزدور مزدوری پاتی شو ما غصی واکلا او دیو وقت بیا تیر شویو پاگیم والا تجارت شو روکلا گڑی بیزی شوی او اگر را گئی او اگر تا ما اگر خپل مزدوری اگر آوالکلا نی اللہ کچری دا عمل ما ستا دا پرکلی نی اللہ زمنگا دی مسئلی حل رو باسی او دا مسئلی زمنگا آسانا کی اغار سمیا مزدور تواکل سیوا نکلانو خوشاله کستا در ازاده پر نو خدای دا سنه مغار کې لغون د کې رانا پیدا شو کانه خو دې او یا دیم وې دیم ته تم خپل عمل وړاندې کا ځکه چې مای عمل کې برکت دې چې مای عمل یو که عمل سرکارو نشي اجتماعیت دا بهترین شي نو دیم وې خدای پاک زمان مور خپل هغه بډاګانو روزانا د شپې بزر اتلم ساروی به میرا وستله ایله به په ور کول اتفاقان یو ورځ دلری لالم اډر لیټ رالم چرالم مور ابلار د شیو به چیز ماو کیو هو ما دا برداشت نکړه چې زری خپل بچو ته ور کړم دغه سیو د شو مور ابلار سره ته ولاړم دا وی په خوب کې مم خلل وانه چې پای سوما आवाज وته ور کما غته سر ته نسل وی انتظار مې کو تر دې چې سبا شي او غی پاسید لما وطور نی اللہ کچری داد مور اپلار خدمت مستا در ازار پرگری کریم اخدایا نتزم اللہ مشکل آسان کیو دا کانے لگو خود نکانے نور خود اخلاص و عمل کی چی اخلاصی اخلاص مثال در روح دے بیادرین تیوی تخم سو ہوا ہے سا عمل اللہ دا کر رکڑی نا اخلاص دا سشید انسان دخکاری نو درین بی خدای سا عمل یو عمل زما داسه دی چه زما دا یو ترلو روا اما هر کس ما دا اغی سرا دبت پیلے کوشش کو خو زما پا اغی باندیم هر کوشش ناکامش زما پا کابو کیران بان حال دا اغی دی پیز مجبوری دالا اغی شرط لگو ما سر رالا پیسی دسلو دینارو ما محنت او مشکل سره غره جمع کړو او ما هغه تورکل چې سکل زکل بد په لاس راغې ته نږدې شو نو هغه د الله یره مخې تکړه چې د الله نه ویریګا او د عزت او د عصمت د خزانه د په حرام سره مکولاو نو ما وی چې یره د تنګې سره د الله نه ریګي نه ز په خپل پراخه کې د الله نه لیرنه نو ما په سي مګه ته پرې خو دې او دبت پیلانم والدم نخدای کچره داکار ماستا در ازار پر اکڑی نو کریم اخدای تداغار کلو کن اگر گٹ نرش برحال دا حوڑی رب پخپل دے بند سودمن واقع دے اجتماعین بہترین شد اخلاص والا عمل پا عمل کی بیا عفت پاک دامنی و در مور اپلر خدمت او پدے کی امانتداری پردیشی ورکل دا بہترین در آٹا عمل لبازی مفسرین وائی دا اصحاب الرقیم نمراد دغوا کیا خدا یاد ساته دا خبره دا چې دا ارچا نبر جمهور مفسرین وای چې اصحاب الكهف والرقیم دا یو واقع اصحاب الكهف د زکوی غار والو الرقیم زته وای دا ک تخته و غیره باندې د نمونه نسبونه او د دیغه مختصر واقعې لیکل شي و نه دی ته لیکي اصحاب الكهف والرقیم جمهور علما د دې کایلی علامه قرطبی یا بعض نور مفسرین راغنه دا خبر نقل کړي دا خدا خبر صحیح نه ده دا دو واقعیات نه دي صحیح خبر ادا ده چې دا یو واقعیا خبرم زیندل بیا دلته کې یو خبر بل قابل اور چې دا غار د کم ځای کې خبرم زیندل نو دا خبرم مفسرین چړلې اصل کې غارونه ډیر دي دو عیسائیت چې کوم مسلک ده په هغه کې رهبانيت پیری او مریدی و او پیران به عام طور په غارونو کې پاتې کېدل خبر هم ځان تعال نو غارونه مختلف دي د شام علاقه کې املس علاقه کې مختلف او علاقو کې غارونه دي نو علامه ابو حیان وای چې راجه خبره ده چې دا په املس کې غرناطه کې املس غرناطه چه کم بانه مسلمانان نه سوکال حکومت کرده موجوده موجوده سپین و توی سپین موجوده چه کم سپین نیده پده سپین کیده او بازی وی خلیجی پارس پا ساحل بانه آکبه ایلا ایلا ایلا سرده ایلا مقام گی بازی اغدی طرف ده دلی او بازی وی ترتوس یو شیر ده پخوانه اسلامی نام داغه ترتوس ته په خوانه باندې ټپ را ایشه کوچک کې بازي اغیله کې کیه دی داغه مغربي ساحل کې دی دا څنګه تورات په کې بل ځای لیکل دي بعض مختلف مفسرین او مختلف روایت تاریخی روایت ذکر کړی دي په دې کې کتیب او یقیني فیصله کول نه ممکن دي چې دا غار کوم ځای کې دی خبر هم نه ده دا سه بحثونه نه قران هم چپ شوی دی بس قران نه دی ویلی خاوندان د غار وی غار کم ځای دی خبر هم نه تعال بس د دې واقعیا بیان واقعیا کې چې کوم مقصودی خبره دی هغه بیانې بګای د مفسرین مختلف نمونه هغه ذکر کړی دی چا یو علاقه ذکر کړی چا بل علاقه کې دا غار ذکر کړو علامه عبد الرحمن سهروی قصص القران کې د تورات په حواله باندې لیکلی سفر عدل او صحیح فیصلیه اغه یو بل څه هي ټپران دې ټپرا دا غلا کې شعر اوس دا کوم ذکر نه قران کې به هر حال تذکرہ نشته د مفسرینو بحثونه دي قران په مقصود باندې اکتفا کړل نو ځکه به هر حال دا ځای پورې دې دې آیات کې دا وضاحت ام حسبت آیت گمان که اللہ صحاب الکهف چه خاوندان ده غر ور رقیم او ده رقیم رقیم مانا رقیمو که یا غر ده یا کل ده یا غر تخته ده خاوندان ده تخته ان اصحاب الکهف خاوندان ده غر ور رقیم او ده تخته کانو من آیاتنا او ده آیاتنو ده قدرت زمون عجبا ناشنا یا اولین یا آخرین یا دل قوت نتیجہ نمسک سادہ آفیت پر آتا نصیب کی اللہ خیر و برکت دانسیب کی کریم آخر قرآن میں نصیب مانگا پوئے کی اللہ تزمون نرازی شکر دانسیب صلی اللہ تعالیٰ